پدې باندې خدای پاک دې خلق له کوکي نو پدې کې ګوره دا یا ساته خان اخی طرف ته کوم تاړو لیکيږي نو اورا او کې کس طرف ته اورې نو اورا په کوم احادیثو کې چې کس طرف ته اورې دل راغلي دي دا غي حدیثو مطلب دا دی چې پیغمبر علی السلام چې کله د فرض موزوک او کور ته به ضرورت نو کس طرف ته بلل ځکه دا میراث دی دغه د پیغمبر پاک کور نو چې را پاسن کوم خوا به زی اځي طرف ته وي هغه اکثر پیغمبر انصراف یسرتن ته نو په راضی د کور ته دتلو ٹھیک شو او دانه چې قوم ته داوړې دو یمینن اورا یسارن اورا لیکن پای کوم قوم ته داسې متوجه کی لکه څه چې تاسو ناشته نه اے داسې مله ولې داسې امر شاه چې پدیم باس کړي پدې رد کړې باسن کې دا مامن داسې دی خو تاسو څنګه ورته الکه دا په کوم کتاب کې راغلی یو ځکه لارم یو پولیس هغه به دا خیال چې دې سری تخین ته د متابعه سنت نو ګس سره ته داسې ناشته ما ځګر مې داسې ګس سره ما دا خو ما زه پوری چاته په کتاب کې ونه کتل دا کوم کتاب کې راغلی ګس سره توارن احداث شه یا کی طرف توار خو روایتو کې راځي چې ګس طرف ته چې به حضرت اورېده نو کوه ته وته الام الباریو ګورا کشف الودود ګورا تا خیال دی ورته اتالیق السبید قاضی شمس الدین وګوره هغه ډیر مشهور علم تیر شوی دی شیخ القرآن مرحوم بوي په دې سره کې دمر لوی عالم نه تیر شوی او دا فخر اعزاز اشاعت توحید علما ته حاصل دی الحمدلله ومن یعاذر فی سبیل الله اغه سوچ اجرتو کی د الله په لار کې یجد فی الارض وبممید پزمکا مراغمن کثیرا زینه دو سه دو ډیر وساتن او سات د په خوا باندې مليانو په عربی کې ترجمه کول آسان او پنځپیران سره ترجمه هغه د ارتي کې پښتو کې به ترجمه کوي په خلک خدا سره کنه مراغمن کثیرا غنیمتونه ډیر زیات وساتن او سات اوس بخامه پښتو کې ترجمه کول غواړي د ساتن توجیه صدا نو ته یاد کړئ هجرت سره مهاجر سره واده د ډیره ډوډۍ ورکول او وګوره چې چا هجرت کړی دی نو یې پیسو سره لوبي کوي ومن یهاجر مراغمن کثیرا غنیمتونه زینه ته اوسې دو ډیر وسعتن اور فراخی بس ساتوی لکی صدا فراخی اوس پدې کې د علماء ډېر عجیب خبرې دي سوفي غنیمتنا وساتن او فراخی د کورونو غاټ غاټ کورونه ورته الله ورکی او تفسیر فتوحات الهی الجمل لکی وساتن او اے فراخی لاظهار الدین او مخیا سرداری مناسب دی ظالمی انفسین فیما کنتم کنا ترک هجرت کرو الکه هجرتو کا چجرتو کا نمراغمن کسیرا مال و دولتم دیر وساعتن اور فراخی لإظهار الدین از فتوحات الہی جمل ابل امانا وساعتن اور فراخی پرزق کے فراخی پر مکان کے اشرف علی سیب تانوی پر بیان قرآن کے لکی وساعتن گنجائش اظہار الدین کے لیے گنجائش اظہار الدین کے لیے چجرتو کا نو فراخی و پیداشی پی اظهار دو دن کی گنجائش اظهار دن کی یا وساطن اے فراخی فی رزق وساطن اے فراخی فی البیت وساطن اے فراخی فی القلب ومن یخرج من بیتی ہر رسول چوت اقبل کورا حجرت کے ان کے اللہ و رسول تا الاللہ اللہ تا بعض خلق تاویل دا مجسم فنیر بغیر دا تاویل نا گنجائش نشتہ دے بیا چې کوم ځای کې تعویل نه جوړي تعویل ضروري دی بیا ات تعویل او تعویلانې تعویل په دوه قسمه دي ومن یو مهاجر الی الله سمعنا ای حیث امره الله بس الی الله ای الی دین الله ای الی الله الی دین الله ورسول په طریقې د پیغمبر ثم یدرک الموت او بیا راشي په دې باندې مرګ فقط وقاجر علی الله نو پس واقعش اجر د هجرت دی په الله باندې وکان الله غفور الرحیم سبحان الله دلته علی الله راغه دادا سے علی الله دی لکه تسم آیت د سورته نساء کې چې تعویل انما التوبه علی الله او دادا سے علی دی لکه ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها اوز دا علا راغه علا وجوب دی پار نده علا لتفضل والاحسان دی خبرت ماشوان فقط وقت جوال اللہ علا وجوب دی پار ازی کنا لیکن دا علا دا وجوب نده نفس تفضلا و اکراما و احسانا بس یا علا ذکر کا لباد تحقق دوادی علا اشاره ستشوا تحقق وادی تا اے مهاجرا وعده په خدا یقین وکړه په دې هجرت وکړه لکه مې منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا انفاق تایبر په قرض سره چوي دي علا باندې پوښوي علا للزوم نه دي علا للوجوب نه دي علا تفضل دي یا ذکر د علا دې لپاره تحقق د وادي لکه تاسو یو سره وي الکه سبق وایا ستا خرچه په ما ده دا په ما د سره تفضلا دي لا وجوبا سکندري خو نه دي او نه ستا قرضدار دي پتو استا خرچه پا ما دا احسان دے اللہ وی تو حجرت او کا استا بخل پا ما دی خبر اخلاص شو ویز آزرتم فی الارض سبحان اللہ سبحان اللہ اتم حکم دے اے جہاد تزا سبحان اللہ حضرت ربط جہاد تزا خمک کے دلتلو دا جہادنا صلاة خوف طریقہ ازدکا صلاة خوف طریقہ ازدکا اگر چې جهاد فرض دی فمزم فرض دی تشو مزم فرض دی جهاد فرض دی جهاد تلو نمک کی طریقه د صلات خوف از دکا اوس ما ته ګره غرض مز ہے جهاد ضروری دی نو مزم ضروری دی خیر دی مز کی غرض را غرضا کو جهاد متری کی دا اتونی جهاد مز کی غرض را غرضا کو جهاد متری کی دا پس مطلب سے دان چی موسکی گرد را گرد آقا دیو فاگو ہے را گو ہے نا نا اے صلاة خوف طریقہ دا رسم صلح را روانہ دا ازا و ازا زرتم فی الارضی کلچ سفر کوئی پتیزم کا فلیس علیکم جناون نشت پتا سبانی گنا ان تقصرو من الصلاة چی قصر اوکے تاسو دا مانزنا علماء اکرام صوفیاء ازام قصر نصر مراد دے شاول اللہ رحمہ اللہ آسان ترجمہ کردہ اگر قصر مراد قصر قراءت تے قرات بنو ہے تھا قرات خلف الامام قرات وہ حیث تو قراءت ہوئے نو کونا یو قراءت تے قصر قراءت لیکن اس میں سار مزکی سنتی طوال مفصل نو تم جاہدی جہاد روانی نو فلقین ویا معوضتین ویا معوضتین ویا نبی اسلام کو صبر کے آخری سار مزکی آخری دو سنت نبان مز کر دے کرا شاول اللہ سے قصر قراءت خبت امید امید سلام ہے کہنا ارام ارام سلام الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ اکبر دا لن کے رسل ارمان مولان دا سمکہ وخا سمسم مزگوہ اللہ خود خیر راتیف کی شار رمضان دا میاست دا قرآن پوشوی دیس دیر نسبت دے افسوس دے چھ پتی میاست کی خلق ہوئی من قرآن خوزیم چھ بس الى اخرین زفتو نشنو زم اف کورس نہ لکائے خو بس افیس سے فجیبی ما تعلونا دا جبہ پا تعلونا لگی امان آلین خلق دے نر بچیا پا پینزو منٹو کے دخلاص کو سڑی زوے وائی سانو کراوا زانو کراوا کراوا زان پغیر دے کراوا نا اللہ انت تصوم الصلاه شاسه سمانه کی قصر قرات لن قرات کو نو خیر دے بس دے متو جی د جمهور دا انت تصوم الصلاه قصر رکعات بشرط کی چ مسافر پڑے چ سفر کی مجاہد او استاد میدان جہاد میں اس کی فاصلہ دا مسافت سفر دے نو قصر کوا اے سمانہ مسافری نو دو پا زیبان سلور پا زیب بے شک دو کوا فدی دو کی انگرد را گرد خود جہاد مطرے گی دا انتا سویم رسولات این خفتم ان یفتنکم لدن کفرو ہاں این خفتم کیا رے گئے چی فتنہ کی بوا چی تازر کافران فتنہ امتحان ازمائش کی بوا چی کافر خدا این خفتم دا قید اتفاقی لا احترازی چسو داؤن ہوئی چه جواز قصر رکعات دا خو مقید دے پا قید خفتم سرا ک دشمن نه یری نو قصر کوا ک دشمن نه یری نو قصر مکا نہ ان خفتم دا قید اتفاقی دے اور مقید دے پو بناد اغلب الاحوال زکر چھ میدان جہاد کی عموماً خوف دا دشمن نوینو ان الکافرین بشک کافران کام لکم ادو و مبینا دا دستاز دشمنان اخکارا و اذا کنتا علیکم علی سیبا طریقہ دست سیزدہ صلاة خوف کنتا تین صاف سر خطاب چا سر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نو اس دے ماں چی خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دے او یقیناً دے او بیاد اگر پستا نور علماء سر دے امیرہ سر دے نو آغا پرنے ات حل سر ولو انہم الظلمو انہم جاؤکا ویزا کنتا جاؤکا اذا کنتا مثلا شو کنا جاؤکا متعلق حیات سرا کنتا متعلق او کچر تو اچنا عام دے بیا پا دی جہاد کی خوش موز کہے تو پیغمبر پاک چی موجود ہوئی نو بل امام والا منتخب کر خدا اینو یہ لگتا سکے چی خصو بے حاضر ناظر نہیں او زین شاید کے دور ازم کتاب در تخیمہ تو دی خلق و عقیدہ او دی شیعگانو یو دام ازی شیعگانو کتاب دے خطا تخیم تی دوی عقیدہ کی دو شیعگان عقیدہ کی لا فرق اس فرق نشتی ولی کتاب فیم انشاءاللہ ولی دکنا وی پسو اختدی وی دنگ لگوا ویزا کنتا فیم کلچی پدوی کی سبحان اللہ ویزا کنتا کلچی تو پدوی کی ملوش کلبت نیم سبحان اللہ سرد حیات کلچی پدوی کی فاقم تلوم صلاة او بیا ادرے پدوی لپار موسا اے دوی تا امامتی ورکائے فلتقن طائفتن من پس ادی دریگی ادراو مانن مکہ ادی دریگی طائفتن دے ادی دریگی او طلگے منم دے مجاہدینونا ماکو تاپسے ولیا خضو اسلحتم اوا دخلی زان سراخ پلی اسلحے ہا سبحان اللہ دے زمانی با ایمان ہوئی اسلحہ گردو دشگردی دا با ایمان دشگرد خطوی چیزان دو گوئے خرج ہو کرے خپل پردے نہ پی جنی حلال حرام نہ پی جنی اور چچا تو پک تماشین دست کر دے قرآن پاک سوئی پاکستان داخل اگر دو سوئی ندی خلقوں تا ہاں ولیا خوزو اسلحتم وا دخلی دوی سامان اسلحتم وسلحت پلی مجاہد نے مسکئی تو پک دکھا تھا چولے سبحان اللہ مشین دو سر پھوتی خانم دا سی دی فیضا سجدو او کرچ دوی سیدو کی فل یکونو من ورائکم دا تاثر ولار جمعہ چرے شیدی دوی من ورائکم رستو دا تاثرنا دشمن تا دوی گی والتاتی طائفت مخرا او را دیشی اغا دل بلا کم دل بلا آغا چی دشمن تا ولار دا لم یسلو چی مزی نو کرے فل یسلو ما کا اغا پاتی مزی تاثرو کی ما چی مانو کس پاتی مزی نو تبوشی کہ دا صلات سفرانہ دی یو یو رکات شو اکی دا صلاتی حضر دے نو دو دو رکاتو شو پاتی مزدیو کی نیم مزدی اول طائفو کی تا سرا نیم مزدی اگر پاتی طائف دی ولیا اخذو حضرم اواز اخلی دی حضرم بچاو اخپل بچاو اخپل سامان اسلحا اس گرا چی مزدو سکی دیشی و اسلحا تم اور وصلی بس رسو باز کما وطا علت جواز صلاتی خوف ودا علت جواز صلاتو مسکیت لل راتل ولی جائز لل دی صلات خوف دی طریقی حکمت سرے ودا اللذین کفرو خوخی کافران لو تفرن اسلحتکم لو مزدریا لو تفرن عن اسلحتکم چی بے خبر شیطانسو دخل اسلحونا اگر تمنائشی چی کاش چی تاسو بے خبر شیطانسو بے خیال شے دقبل اصل ہونا وامتیاتکم او سامان جنگنا فیمیلون علیکم راکا گشی پتا زبان دی میلتا واحدا فراکا جیدو یوزل سرا لفظی مانا شوان فیمیلون حملو کی دی پتا زبان دی میلتا واحدا فیوزل حملہ میلوان شدی پتا زبان دی میلوان ولا جناح علیکم او نشتے پتا زبان گنا انکان بکم عذاب سبحان اللہ علیکم علی صحبا مخیات کرائے خضو خضو خضو تیشو کنا او مخیات مبارک کے داؤ ولیاخذوا اسلحه ان کان اشاره ده چې دا امر د جواز دی امر د جواز دی وجوب دی پاره نه دی ها کته نشي وچا توله ځان سره وسله یا وسله دمر غټه ده چې پاګه ست موږ نشي کولې نو خیر دې مړه کیده سپوږی کنه وان کان بكم ذا او کی په تاسو باندې تکلیف ممتل وي د باران باران کې شي دونه شي کنه او كنت مرضى يا بما ثانيه اسلو چتول نشي وسيدا نشته گنا پس انت ذو وسلاتكم چكي دي زان سغق پلا وسلا زان سر ساتا وقذو حذركم اواقل سامان دا بچاو ان الله بيشك الله عدت يا كلفات كافرانو عذاب مهينا عذاب رسواك انكي دا صلاة خوف گن طريقي دي كچا احادیث ويلي نو دا شپک طریقی دی پا حدیثو که شپک طریقی رازی زمگا ہدایت جاگی نسلور ذکر کری دی او دو نہایت مشہوری طریقی دی او حالا طریقہ جائز دا چکم طریقی باندی عملو کر خود اولویت مسئلہ دا یو طریقہ دانا مثلا پچا اے سو مجاہدین دی او دسار دا مانزر ٹیم دی یا مستخیم دے پر اکات تیزی موز دی ہاں سنائی دے دو رکعت مزدی نو امام صاحب با یو نیم طائفہ دا قوم زان سر با ادری او بلا طائفہ با دیو خواد دشمن طرف تولا ری اس امام صاحب چی یو رکعت او کی سیدہ او کی نو چی دیم رکعت امام صاحب را پاس دو نو یو طریقہ دادا چی دا ای مقتدیان با متوجیش دشمن طرف تا چی متوجیش دشمن طرف تا اگر دشمن والا طائفہ براشی امام صاحب پا دیم رکعت کی شرک شی نا امام صاحب چاک پل در رکعت پورا کی سلام واری اوز بسکی یو طریقہ چیزم ہدایی لکلی لگا دالا امام صاحب تا سلام وارو تو دا رستنی طائفہ براشی دشمن تلو دیگی اگر انبی براشی او بلا قراعت با خپل مستان کی سلام وارو زی با خپل کار بکی دشمن سر بولاری اگر رستنه طائفه براشی چونکه هم مسبوق دن اگر مال قرآت فاطموز بخبلو کی مسلاش چی دا یو طریقه دا دیمه طریقه اگر داسته دا چه کچری دا خودی که دا یو فکیت دی کچری دا دشمن به ازای القبله دی پر طول مقتدیان به امام سے پسی ولاری امام سے چه رکول الار نیم مقتدیان به رکول الار شی او نیم با ولاری امام سیدی اللہ نو نیم مقتدیان با ولاری امام چی دیم رکاتا پاسی ده نو اگر استنی سفون با رکو سیدی اللہ شی او سلام ارولو کی بیاتول یو شامش دا دو طریقه شی دریم طریقه دادا چی امام سید چی رکاتی اولو کی دی با پاسی دا طائفو خوب لاری شی بل طرف دی اگر استنی طائفو چی راشی کنا نو آغی با امام سر موزو کی پاتی موز آئی بزان لبوز خلاص کی امام بلا پا قیده ناس کی نبیا با رنبنی طائفہ بحشی اگر با پاتی رکات بزان لو کی نبیا با امام سے وزر سلام واری دیل پاتی اتفاق پر رکو آئی اتفاق پر شروع اور اختتام دوارو کراش شپک طریقی دی خبان ها بیا حدیث چوئے نتاز پتہ لگی او کنین ہدایہ اولا و گور خم و تعالی و کنبیان در پتہ لگی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ او کله چې تاسو پوره کړئ موزه قَضَيْتُمْ کې دوه معنی دي یو معنی دا اذا قَضَيْتُمْ چې کله فارغ شې نمازنا فذكر الله يدوي قياما فولاري باندې وقودا پناستا والا جرو بكم فقل ارخ الک چې موز دیو کنه الله يدوا دا چې موز سره موز کې الله يدوا ذکر کوا کنه اذکار کوا خوش کنه موږ سیوا او دل بیان او دس بکار دل بیان دس بکار لا سرکار کو حضر اللہ یقنا بلد توجی دادا فیدا قضیتم الصلاة او کرچی را دو کے ادا کول دموز ادا کول دموز فذکر اللہ یاد کے اللہ فولا ربان کی طاقت دی وقودن پناستی کدن والعدری دیلشی والا جنوبکم کی کناستی نشی اول صورت بانی قضیتم پر ماند فراغت دی او دا فذکر اللہ مراتنا ذکر بعد الصلاة دی او که دیم معنی من قضیتم نمراد ادا ده مانزشی نو قیامن وقودن والا جنوبکم دری والا حالات پہ اعتباد مسلیان دے کہ صحت مندی نو قیامن کہ معتدلی نو قودن او کہ بالکل بڑھائے و بیمار کے ناسے نشے نو علا جنوبکم فائزت مانن تم او کلات مطمئن شے فاقی مسلاتا ادا کوئی مزنا بشک دا مسلی فرق شدے پا مؤمنانو باندے کتابا موقوتا پا فرض کتابا فرض کرے شوے پا فرض موقت قرآن وی داموز فرض کرے شوے دے پا تا باندے پا فرضیتی وقت کی سرا وقت راشن مزدربان فرض دے نو قبل دخول وقت مز فرض ندے نو تقدیم دا جمع چھتن را تقدیم دا صلات حقیقتن او حقیقتن تقدیم و تاخیر صرف آجان دے پار دے پارفی مزدلفی کے اما چکم احادیث دے جمع تقدیم راغل دی اغا سوری دا لا حقیقی یو مز پا وقت آخر کیوں کا بل پاقی اخپل وقت اول کیوں کا دا جمع سوری شوا حقیقی ندا احادیث طول محمول دی پا جمع سوری باندی سواد دی دو زیرنا عرفات مزدلفا حالتا جمع تقدیم اور تاخیر دا حقیقی دا اوشنے پا دیمانا اے نصرات کان لنونا کتاب موقوتا نست قطیر پا دیمان دی چو مز پا وقت بانے فرض شیر دی قبل دخول وقت فرض ندی اوشنے کانا او دا سنے چو تو جمعی رز دا اغنم کیو دی دا سوک با بیا دا کی زنکو دشا جا جب درکات مخیبو کو بزو بودو بشو ہاں دور اسنا مخیبو فرض مزو کو نا کتاب موقوتا وقت انتظار کوا یار دې باز خلکو هر څه خپل په خواهشات راغست باران وریږي زما ستن مزکه چې بیا په څوک جماعت ته راځي ځان کړه نیک بخته ولا تینو فی ابتغاء القوم ترغیب دې جهاد ته ولا تینو او سستی مکوې فی ابتغاء القوم په تالاج د قوم کافر ان تکونو تعلمون که تاسو چې دردمن کیږئ مان یاد کړه که تاسو چې دردمن کیږئ فینم یعلمونا بے شک دین درد من کی گی کما تعلمونا لکا چتا درد من کی گئے کہ ستا سر ماتی گی خود دشمن ماتی گی کہ ستا لاس کٹ کی گی خود دشمن بگی کٹ کی گی ہاں وترجونا من اللہ و تاسو تمکوید اللہ ما داغ جنت ما غرزا اغن نعمتنا لا یرجون چی دشمن دی تمہ نکی آکا کر دی وکان اللہ ولی من حکیما اور اللہ پاک پر سبانی فو دی حکمتن مالک دی انزلنا الیک الکتاب نم مسئلہ دا اما مسئلہ دا احکام سلطانیونا اولا مسئلہ جہاد تخوزی و صلاة خوف ازدکا اور بیشک گردرا گردہ پہ جہاد مانزکی خمز پر اقدام اور جہاد جاری ساتا اس وی گورا مسائل و جواب دا قرآن و سنت موافق ورکوا امیر تا حکم دیکھنا مسائل و جواب دا قرآن و سنت موافق ورکوا فیصلی دا قرآن و سنت موافق کوای خواہشات نفسانیو موافقت مکوای بس دے دکی شان نزول بیانو ما لکہ بعضی مسائل پر شان نزول ضروری یا تو ایک سو حکمتی فاو تاسو معلوم کرے چا ذر اللہ شاہ فی فام القرآن شاہ نزل لا اعتبار لحصوص الواقع بل اعتبار لعموم اللفظ عموم اللفظ تر اعتبار دے حصوص واقع لر اعتبار مشترے خلقون شاہ نزل بیانو چا دیکھے او مسئلہ دا تفسیر کبیر ام لکل دی اور معلم التنزیل لکل دی یوم منافق چه داغینم طعمه ابن ابریق ده اغیق لا اکرا ده و مسلمان ده کورا چه داغینم حضرت رفاع ده رفاع ابن زید ده او داغلام مال مسروقا ده یو یهودی بکور کی ده یو منافق بکور کی چه داغینم ده زید ابن السمین آلته که خدا نمنا یاسلا او که خطا کی گئی نگو را تو اما تو عام پورتا که رفا دا کورا رفا مرفو رفا دا کورا او زید ابن سمین سمین وی ستا وردم وی مالدارتم وی چی پردی کورت که دا پردی سامان شن سوی مستی کن نو تو اما ابن ابریق لا اکرا دا رفا ابن زید دا کورا او زید ابن سمین پا کور که خود بس اوس عجيبه مسله دا وا چې دا مال مسلوقه وي د ورو بوره ولا که باز کتابونو کلیکي او دا په لارې باندې جوړېدل هم وا ان هغه نه هم موجود و چې فلان کې کول ترې دا منافقینو مشوره وکړه چې چر داغلا چته سار افکار شي نو موږ بس کړو هاي میټینګ وکړه چې بس موږ قسمونه خرو چې زمونږ دې مرګري دې توما تام نه لوچت کړي وغلا بلا بغردنی زید بن سمی بچا کر شمال مسروقه برآمد دې وسې غل دې کې ساراغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څخه رفع داوا وکړه چې زما غلا شوی ده اور مال مسروقات زید بن سمین په کور کې پروت دی لازمی غلط تزوین تراله خبره دوی رالو قسمونه خپل چې والله بالله ثم الله چې مونږه غلا نه وکړي مونږ غلا نه وکړي تامه ابن بریقا او دغی اخپلان وې چې مونږ غلا نه وکړي د زید ابن سمین په کور کې دا غلا پرته ده او دا زید ابن سمین وې صحابي دی ها خطا شو مخکې دا زید ابن سمین په کور کې پرته ده او دی چې چا په کور کې مال مسروقه پروت نه بس هغه غل دی ځکه چې موږ د غلا نه خبر او تامه غلا نه ذکر والله بالله چې دې ګنا دی زید ابن سمین خو چې وی چې جی دې تامه راوړې ده دې تامه راوړې ده او قسم دې چې مان نه راوړې ده خپل نو به چې داخل وی ولی الله بزرګ دې غلا کان کې آی قسم نو خوړه چې قسم یو خوړه نو حدیث کې راځي فهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطع ید زید بن سمی پیغمبر علیہ السلام ارادہ وکړه په کټ کولو د لاس زید باندې یاسو پیغمبر پاک ارادہ وکړه په کټ کولو د لاس چا د زید باندې لا کټ کړي نه دی خو کټ کولو ارادہ وکړه دی غلطه آیت راغی چې نازلنا الیک الکتاب بالحق غل دے ندے غل تو آمدے زید ابن سمین غل ندے بس مدبر کافی دکا نا چانی نزول شا او دودی اقبل اغب میٹنگ اس قرآن پاک ذکر کئی خدا تفسیر کبیر ام نکل دی اقبل یو رسم جل کے او دا یو رسم جل دی او صفحہ ازان لولی کا صفحہ نمبر 34 دا زکر ضرورت اس مسئلے دا علم غیب و بیانو مختصرا و طالب دیاغی کی بھی ضرورت ناشی دا صفحہ نمبر 34 دا تفسیر کبیر جل نمبر 11 او دے رواز ذکر کئی چلم یزن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب القدح فی شہادتیم حم بی ان یقضی بی سرقتی الیہودی دا زید ابن سمین یہودی دے دا لاس کٹ کولو پیغمبر ارادہ ہوگا ٹھیک شوا پس ریوان پوش یو سو کوئی امام راضی ہوئی یاو رسم جل دے او صفحہ نمبر 34 تا معلوم تنظیرم دا قصیلی کی دیر معلوم تنظیر دا جل دے اول دے صفحہ 477 فہمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتا ید زید الیہودی حضرت ارادہ او کچھ یہودی لاسو کٹ کی ٹھیک شو بھئی حدیث ثابت شو پیغمبر علیہ السلام دا زید ابن سمین یہودی چې چا کر مال مسروقه پروت دی هغه د لاس په کول اراده وکړه بس اعتراض مګوي کې پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب وې نو دا یو داسې سره چې هغه نه ګناه صادر شوه نه دی دا د لاس کټ کول حضرت څنګه اراده وکړه او کې پیغمبر علیہ السلام ته حقیقت دا غل معلوم نه و زمون د پاکستان پیران او د ټګانو ته د چا مال مسلوقه نه معلومي کی اصلان شو کنه سانه خبر ده ان انزلنا الیک الکتاب مګر نازل کړی تعالی کتاب بلا کې په حق سره یتا کوم به نه ناسي چې ته فیصله وکې په منځ خلقو کې بیمارک الله هغه ترکیب چې الله د تخودنه کړی دا ولا تکل الخائن خصیما او مکه گت لطرف د خائنانو نا خصیما طرفداري خطاب نبی علیہ السلام سره خائنانو طرف نا طرفداري کیګم هغه څوک دغه منافقین د چغه تعامل تامه خائنو کنه غلای کړي وا او دې قسم وکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ګنا دی ازید ابن سمیر یهودی د لاس دی کټ کول اراده وکړه ځکه چې کرمال مس روکا پروته واستغفر الله الله نو معفي وغواړه حضرت ګنا نو شوه خو نفس دا اراده دا چې حضرت شان عالی سره غیر مناسب امرو ځکه امر به استغفار شو ان الله کان غفور رحیم ولا تجادل او پرداری مکوا جگر مکوا ان الذين لا طرف دا کسانونا یختانون انفسهم چې نقصان کې چیز یې خپل ځانونا ان الله بشک الله چې لا يحب نخفي من كان خوان نسيما هغه چاله چې کوم خیانت کوي اسيما ګناګاری سمانه هم خیانت کوي الک اخلاق کرد از اسم کر دے او خیانت داد چې بل په تپل د خپل چا باندې یستفون دمانی اول معنا یستفون من الناس دوی پټول کوي خپل ابنه د خلقنا ولا یستفون من الله او دوی پټول نشي د الله نه الله نو په پټول نشي کوله او هو ما هم او حال دا دی چې الله پاک دوی سره دی ما هم دوی سره دی څنګه دوی سره دی نو بیا به تعویل کو نو سوق مجبور شلو ما هم ابل العلم والقدره از یو بیتونا کله چې دوی جرګه کوي از یو بیتونا کله چې دوی جرګه کوي ما په خبرو لا ارضا من القول چلانو خو کې دوی ویناګانی چلا درو دي وکان الله بما یمن محیطا او دی الله پاک هغه کارونو چې کوي دوی محیطا احاطه کوونکې ارا راګرونکې دیو مانه یاد کړئ یستغفونا شرمیږي شرمیږي دوی د خلقونه د خپل ای پټی ولا یستغفون من الله او دا بدبختا نشرمیږي د الله نه غلای ولې کړی دا ته خو نه شرمې دي ها انتم دی ها حرف تنبیه ده او دی نه مقصود تنبیه مجادلین او تلا او مراد د مجادلین دلته کې هغه د طعام اخپلان دي د غل اخپلان چې چا په قسمونو سره خپل غل اخپل خپل غل اخپل آئے بی گناہ ثابتاو ہا خبردار شے انتم ها اولائے تاسو دغ خلقے جادلتم جگڑا کوئے انہم دیدی خائنانو دا طرفا فلات دنیا پدی جند دنیا کی نفمن یجادل اللہ نسوق دی چی جگڑا بوکی اللہ سرا انہم لطرف دوینا پرز دا قیامت اما یکون علیم وکیلا یا بسوکی پدی باندی وکیلا زمیوار و ابو سعود مانا کی وکیلا ساتون کے دوی لرا وکالت کا ان کے دوی اے ساتون کے دوی لرا دا جرم دو دوینا زنن خطا تو وکالت کا وے او دا مجرم بری ثابتا وے نجکر دا اللہ عدالتی بیا ابو سوک دوی مجرم لبا دا جرم بری ثابت کی آتا خو بیا دا خدا عدالتی ومن یامل سوءا بیان دا مہربانے دا باری تعالی ومن يعمل سوءا ارغا چا چملو کو د سوء او یظلم نفسه یا پزان زیاته وک سم یستغفر الله او بیا بخنه وخت د الله نه یجد الله غفور رحیم الله په من بخون کې مهربان سوءا او یظلم علما کرام ذکر کوي چې دا سوءا چې ده دا عام ګناه ده او یظلم نه مراد سرقه ده او دا او په معنی د واو سره ده او لپاک په معنی د واو سره ده لکه پرما او لا مستم النساء کې بیان کړی دی او مې عمل سوان هرغه سو چونکی ګنا او یظلم نفسه یادې په ځان ظلم کی او مراد تم دل تغلا شو دوی متو جی دادا چې سوان سرقلا هغه چا چې عمل کو سوان د غلا او یظلم و یظلم مانا دا و یظلم نفسه او بیا ظلمو که پخپل زان چرا اتحام البری ده سو پا مانگ اغلا شا او یظلم نمراد تهمت لگول پا بی گنا شا سمع استغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم او دیم قول معلم التنزیل لکی ومن یعمل سوءا دین امراد شرک دے او یظلم نفسو نمراد اگر گناہون دی چی مادون شرک دی اگر چاہتی شرکو کا او یظلم نفسو یعام گناہون اکڑا او بیا بخنا وقت دی اللہ نا یجد اللہ غفور رحیما یا سوءا سرقا یظلم اتحام البری یا سوءا پا معنی دا شرک دے او یظلم نمراد اگر گناہون دی چی مادون شرک دی ومن یکسب اسما اغا چاچه کسب ده گناهو که فینما یکسبو علی نفسی بیشک و بعد ده کسب ده په نفس ده ده وکان اللہ ولی من حکیما اللہ ده پوان او حکمتون مالک ومن یکسب خطیعتا اغا چاچه گناهو که او اسما یا اسم سم یرمی بی بریا و بیاوشتلو کل پا ده اسم مانه یا پاک دامن تا فقد احتمل بحتان و اسم مبینا و ده بار که تومت و اسم اخکارا اسم مبینا یو گناہ اخکارا دلتم خطیعتن اور اسمن راغل دے افرق ما بین دے خطیع و اسم کے سدے ومن یکسب خطیعتن اے صغیر گناہ او اسمن اے کبیر گناہ او زکر منگ در طویلو آغا سورت بقرہ کی یسنو کن خمری والمیزر قلفی ما اسمن اور اسم پر ماندے حرام دے یکسب خطیعتن صغیر گناہ او اسمن کبیر گناہ یا دیم معنا چې سیاست مناسب وي یکسب خطیئتن سرقا او اسمن یمین کاذبا از خازن هغه چا چې کسب وک خطیئتن دغلا او اسمن عقل غټ ګنا چې سره یمین کاذب د چمن غموس دي یا خطیئتن عام ګنا اسمن هغه ګنا چې بل ته متعدد لکه تهمت شه سمیر می بی بریا فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا ولولا فضل علیکا خطاب نبی علیہ السلام سرا فبارد دی واقع چمنگت حقیقت میں خبر کرے ولولا فضل اللہ علیکا کنے فضل اللہ پتا باندے و رحمتو او میرا بانی دباری تعالی و جواب مقدر دے دا اللہ حمد ندے دا اللہ تے قائم مقام دا جواب او جواب اصل مقدر دے ولولا فضل الله عليك كنه فضل الله پتا باندې ورحمتو او دغه مې رباني لا ازلوكا جواب مقدر دي سو لا ازلوكا مخامخه بدوی ته خطا کړی وي په جواب د مسله کې لا ازلوكا مخامخه بدوی ته خطا کړی وي په فیصله کې ازلوكا ما گمراه نه ښه ازلوكا خطا کړی به په مسله کې ولی دا لحمت دا ازلو کا مقدر علت دے لحمت طائفتن زکا چی قصد کرا یو طولگی منم دینا منافقان ایو ظلو کا چتا خطا کی دا فیصلی کی او تفسیر اب سعود اور مدارک دوار لکی ایو ظلو کا اے عن القضاء بالحق ایو ظلو کا عن القضاء بالحق چتا خطا کی دا فیصلی حقنا زکر دوی خو قسم خوڑ لہو کنا غلط تو آمو اور زید چو ناغخ آخو مودع دے امین دے دوی ظالمانو غل امین که اور امین غل ثابت که اور دا پیغمبر علیہ السلام دا خطا فیصلہ صادر الوقتل زکر حمد نبیو دکت ید زیدن اللہ لولا فضل علی کہ لئے فضل اللہ پتابان دے خودن دی واقع سرا لا ازلوكا نذيبت خطا کرے زکا قص کرے او تلگی دوینا ان يذلوكا عن قضاء الحق عن القضاء بالحق مدارك اور ابو سعود وما يذلونا ادنكم راكي الا انفسهم مگر خپل نفسنا وما يذرونك ادي تعالی سره نشی در کوله من شین حصے وانزل الله عليك الكتاب الله عليك الذي فتاون کتاب چ قران دے والحکمت سنت حدیثا وعلمکا او تا تے خودنا کری دا ما دا اغس حکم لم تکن تعلم ما دا حقیقت لم تکن تعلم چه تپنی پوا وکان فضل علیک عظیما او تا دید اللہ فضل دیر لوی اللہ دیده کی او مسئلی تغکی دا خازن صلورم جلد دوری منصور صورت سعاد والا خازن صلورم دوری منصور سعاد والا خجی علماء کرام دیده کی مصری توقعی دا سیاق بانی خو پولی شان نزول باندی شان نزول سو توامه ابن ابریق غلو رفعا سیب دا کور اغلاق کرده وان زید ابن سمین یهودی پا کور کی خیوا تیک شوا او چکل دا اغلاق کیس اخکارش نمنافقین و توامه بری کور ثابت کرد او کیس زید پا سر باندی واچو اللہ حکم راولی که چه زید غل نده توامه غل ده دغه واقعیا وا او د دې دې آیت ترجمه بیا وکړه وانزل الله عليك الكتاب الله را لګل دې پتا باندې کتاب والحکمتا سنت حدیث وعلمک او تعالی تعلیم درکړې دې ما دا حقیقت او دا معنی ابو سعود کړې دا او دا حنفی دې کلک پوښه غنا وعلمک او خودنه کړې تا ته دا حقیقت من مالم تکون تعلم چې تاسو دینه مخه پته نه و وکانو فضل علی کاظیما او پتا دی الله فضل دې ډیر لوی دی آیت نا اهل بدع اثبات علم غیب کلی د ما کان او د ما یکونو لپاره پیغمبر علی السلام کوي او دغه یو څو مقدمې دي ا مقدمې په ذهن کې کېدا او زه دغه بیا جوابونه آلی بدا دغی یو استدلال داده چه علمک ما حرف ما چه ده دا پا عمومیت بانده رازی حرف ما پس بانده دا حرف ما دلالت پا عمومیت بانده کئی علمک ما نمراد عام شده حال اغسو چه تا تا پتنوا نو خدای در تو خودل او پتا دا خدای لوی فضل ده محلم دا ما کانو ما یکون ثابت شنو زکر چه ما عام ده اور اسی دوی د نولنوار نه نی خبر خو مطلب د پارزان خبر کړی دی اذوی چې مولا اصحاب منار په خپل کتاب کې لیکل دی چې ومن وما للعموم من اور ما چې د دال پاره سره عموم دی پاره دی لہذا علم کما کې دا حرف ما عام دی نو ما لم تکون تعلم چې ستا ته پته نه موږ درته خوته استدلال باندې پوښوي استدلال کی دا حرف مان او ما کو عموم دی پار رازی زکر چی صاحب منار لکل دی چو من و ما لیل عموم من اور ما لی پار دی عموم رازی لہذا سچ پتہ نو انوار سو ورطو خود منگ ورطو ویو ستا دا قیدہ منگ منو زکر زمن کتاب دی منگ منو خوار پسی لگونی او دو پانی دا ملاجیون شرح او گورا اغل کی وقد يحتملان الخصوص بعارض القرائن اغل پسی وقد لکل دے وقد يحتملان الخصوص بعارض القرائن او کل کل دا من اور ما چکم دے دا دلالت کو خصوص بانے کے پیتباز قرینے سا نو دلتا کی قرینہ موجود دا چی دلتا دا ما لم تکن کی قرینہ کم دا ما لم تکن تالم حقیقت تسارق تا تپتنو چی غل سوک دے نمون تا تا تعیون دا غل اوکا او دا سیاق تا دی خبری بانه مختزی ده او دا ما سقه دا تفسیر ده او دیتا ابو سعود تفسیر وی او دا حنفیانو تفسیر ده ما شاء اللہ حنفیانو دا قرآن دیر خدمت کنه دا زن سر دا خبر نوٹ کا سبحان اللہ دے پا دی مقام بان لکی دا صفحہ 196 بانے دا جلد ثانی دے دے وعلمک ما لم تکن تعلم دی زن مراسل ما لم تکن تعلم اے ما لم تکن تعلم ذالک الى وقت تعلیم تر وقت خودو پر جتا تکم خبر پتہ نوا اور اگا خبر سیشے دے اگا دگا دا چگا تعیون دا چا دے دا سارخ دے چه غل سوک دی لن تکون تانم تا تا تایون دا سارق معلوم نو نمون در تا اخو دا وکان فضل اللہ علیک عظیمہ دا خوی پتا دی لوی فضلو چه تا دا پا جواب کی یا پا فیصلہ کی دا خطای نا اسا دلشوی تاریخان پا دیوان دال دا اور من ما عام دی لیکن وہ احتمالاً خصوصا بیار در قرائن خبر خلاص شو. دریم جواب دادے چو گورا قرآن کریم کی دا حرف ما ذکر دے اور اغین عموم مراد ندے لیکن سورة بقرہ گورا الله دو سوا یو کم سلیخت ماتو گورا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم لك جي خلق الله تعالى تعليم در کرده ما علمكم تعليم تاسر در کرده ما لم تكونوا تعلمون ندين امراه قطول مسلمانان دي نكتوه چه ما عام دي ندلتم ما عام دي اگر تو چلتا کہ علم دا ماکان و ما یکون مراد دے نظم دلتا علم دا ماکان و ما یکون مراد دے نبیات تخصیص دا علم غیب او دا ماکان و ما یکون پیغمبر علیہ السلام سر خاص کل دا سورت بقری دا آیت 240 نخلاف دے تیچ شوا دلتا کہ دا ما خاص دے مدلول خاص دے دلتا کہ ما لم تکن تعلم کی مدلول دا ما خاص دے خبر اخلاص شو دیم نمبر آیتو گو رسولت انام آیت 91 یو نوے وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء آخر کی قرآن وعلمتم اے یہودیانو خود شوید تاستا ما لم تعلمو اغا حکمونا چه تاسا پتنوا ما لم تعلمو یهودو تراغر ما لم تعلمو یهودیانو پرس بانی پودی ما کان ما یکون بانی یاسو اغیوی چه ما عمومیت چه پارده مانگو ٹک دا ما عام رازی خو پا اعتبار دا قرائم سر ما دل مدلول خاص ده او دل تکی پا اعتبار دا سیاق سر دا خاص ده پا اعتبار دا آیات قرآنیو سر خاص ده دارنگی پا خصوصیت تمام بانده چه مدلول ده حرف ما پا دیده که خاص ده تفسیر ده مفسرین و دال ده او بایی که یو مفسر دا ده دا تفسیر ابی سعود حنفی ده مانه که دیده غوه که ده ده یو علمکا ما لم تکن تعلم عرصه ده من امور الدین و احکام الشرع من امور الدین و احکام الشرع من تا تو امور الدین در کری دی اور احکام دا شریعت من در کری دی دوی تخصیص ذکر کا چه مراد تن امور دین دی احکام شریعت مراد دی ہر سو مراد ندی دارنگی تفسیر قرطبی پیزم جل دی او دی آتلان دی لکی 382 صفحہ کن تعلم اے من الشرائع والاحکام مراد تن شریعت اور احکام دی میرا شرائول احکام سوک لکی علامہ سے قرطبی صاحب لکی قرطبی میرا شرائول احکام ذکر کئی معالم التنزیل جو مشہور عالم دے اغم ذکر کئی وعلمکا ما لم تکن تعلم اے من الاحکام احکام دت خود لیتی تفسیر ماوردی ذکر کئی چا علمکا ما لم تکن تعلمنا قرآن و سنت مراد دے اور تاریخ پا آیت سورت شورا سرکے شورا 25 دوستوں میں گورا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ گورا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ کتاب نے نئی خبر تفصیل دے ایمان نے نئی خبر مل ایمان اما تفصیل ایمان بالما کمان کتاب ول ایمان اصول دا ایمان سورت قصص و گرش پگا تیا نمبر قصص شپک اتیا وما کنتا ترجو انوی تا چه تا امید که انجل قائلی کل کتابو چه در بکرش تا لکتاب تا تا پتنو چه کتاب ملاوی گی مادر در که نو تفسیر ماوردی فرمائی وعلمکا مالم تکن تعلم اے قرآن و سنت اور علماء احکام این الشرائع والاحکام روح مانی احکام دون علماء احکام دیشو علماء اکرام نو دا تفاسیرو دا مسئلہ اغیم دا ما مدلول خاص اغسط دے او سیاغ دا قرآن پا دے مقتضی دے کچر علماء اکرامو دا حرف ما مدلول عام شی نو سورت نسان پس تا سلیرش سورتن نور نازل شوی دے نو بیاد دی سلیرش تا سورتنو دا نزول فیدا سا یو او دا سورت نسان رستو سورت مائدہ دا او سورت توبہ دا او سورت توبہ کی راضی او گورا سورت توبہ آیت 101 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ چار چا پیر ارتاسنو سیگی منافقانا ومن آل المدینہ مرزون افا لا تعلمهم تاستا پتہ نشتے لا تعلمهم تاستا دیگی علم نشتے نحنو نعلمهم او قدی کی داوز گرہ در سورة توبہ آیت نمبر دریسا لکھتم افاللہ انکا لما زنت لهم حتی یتبین لکا لذین صدقو و تعلم الكاذبین اللہ ماف کریت تا سازی گناہ جوخ نشی تا ولی دویل ازن ورکا تا دی چی تا تخکار شوی رشتینی و در اغجن افاللہ انکا سورة توبہ غطول کی آخر دی نو سلیرش آیتونا سورتونا سورت انسان پس سر نازل دل او چه نازل شوی دن ایکم لا تعلمهم لا تعلمهم ذکر دی دا قرینه دا پا دی خبری باندی چو علم کما دی حرف ما نمراد مدلول خاص دی مبتدعین کنا دیو استدلال کی او دیو قیده یاد رکا مبتدعین استدلال کی چی گورا ویعلم فاعل چکل اللہ وی اور مفعول پیغمبر علیہ السلام شی نو علم دا ماکان اور ما یکون بغیر بلا معنی اغسطل دا مناسب ندی پوشل پا دیوانے ولی علیکہ ولی وی پیغمبر مستعد تام دے اور اللہ مفیز عام دے پوشل پا اللہ مفیز عام دے اور پیغمبر مستعد تام دے نو اللہ پورا علوم مستعد تام محمد رسول اللہ کا حوالہ کرل علم دا ماکان ما یکون نصیبش ولی جکا اللہ مفیز عام دے پیغمبر مستعد تام دے علما مفعول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعل اللہ دے علما کما چه سوون وارسی میں در تو خودل اس منگو یو ذکیک دا قیدہ زستا منما قیدہ منم قیدن انکار نکی قیدہ زستا منما لیکن تفریستا دا قرآن نا غلط دا قرآن سر خلاف دا ولی سورة علق آوانو چی معلقی دو چار نمبر آتو گرہ و پانچ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان الله خودنا کرده انسان تا ما لم يعلم ما عام ده او انسان نا پا جمهور مفصل فرمائی پیغمبر اسلام تی مراد ده علم الانسان ما لم يعلم اقرأ علم الانسان وسو گورا اللہ مفیز عام دے محمد رسول اللہ مستعد تام دے وعلم الانسان ما لم يعلم اللہ کل علوم او خود النبی علیہ السلام تا نبی دا یوصل دیال سورتون نازل دل دے فیدہ سوا اور بی شمار سونو واقعات دی چی پیغمبر علیہ السلام تا دغی علم نو اور طولو کی لویا واقعات دا پیغمبر علیہ السلام دا بی معاملہ دا طولو کی لویا واقعات دا پیغمبر علیہ السلام دا بی دا هغه سوق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولاوی قاری سے دا خبر لکھل دا چوالما جرا لأم المؤمنین ما جرا ورماها آل الافق لم يعلم بحقیقت الامر حتى جاء الوحی من اللہ تعالی ببراعتها مولاوی قاری سے لکھل دا مولاوی قاری سے پخبل کتاب کی لکھی من اعتقد تسویت علم اللہ ورسولی فو کافرن تا خیال دے انوز در فتوی انشاءاللہ در کوم انوز در فتوی در کوم خدای کتاب دے دیتا قاضی خان وی دی کتاب تا قاضی خان وی او دی دا جلد نمبر چار دے او صفحہ دا 448 قاضی خان جلد چارم او صفحہ 448 کی دے لکی رجلن تزوجا امراتن بغیر شہودن فقال رجل للمرأة خدای را و پیغمبر را دعا کر دیم او سره او گوٹ که ناسی او خضا بل سره اگر آزه چه نکاو او دی خضی وقتی چه گوره ما خود مولان آوری دی بغیر دا گوانا گوان دا نکا نکی گی او گوان نشته دی ای خدا را خدای را و پیغمبر را دعا کر دیم فقالو یکونو کفرا فقال دی دا خبر دا کفر دا نوٹ کزان سره ولأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبة وهو ما كان يعلم الغيبة حين كان في الأحياء فكيف بعد الموت قاضي خان ده عبارت ده تشوى قاضي خان كا كسوي كي جا دا كي دي كي پیغمبر عليه السلام عالم الغيب ده عالم الغيب ده نو دا يكون كفرا ولأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء فكيف بعد الموت ديوي چوسم په نبي اسلامه د موت اطلاقي کنه ذکر دي قاضي خان وي فكيف بعد الموت چې موږ داسې عبارت وي نو دا دې بند خارج دي نو قاضي خان هم خارج کړي دې بند نه کنه دیکھو فكيف بعد الموت لیکلي دي او بیا فقاه عبارتونه ډیر زیات دي عالمگیری عبارتونه درته پیش کوم دی ما په دې باندې د عائشه ما جمع کړ دي خو زه خیر دی بیا تاسو نور کتابونه پیش کوم مثلا دا د فقای حنفی او مسلک دا چې علم غیب خاصه دی چا دا علم تا علم غیب تاریخ ما درته کړی دی مخکې بیا نور دی هغه غیب علم چې د پیغمبر نه نفی کیږي دا هغه دی چې پیغمبر ته په قران او سنت یعنی په وحی سره دقیق اطلاع نه ده ملاو شوی او قران نه چې قران چې کوم د غیب نفی د مخلوق نه کوي ستوي الذي يكون غائبا عن الحاسه تشوا قران چې د کوم غیب نفی د مخلوق نه کوي الحفي الذي لا يدرك الحس ولا يقتضيه بذات العقل قران چې د کوم مخلوق نه د غیب نفی کوي ما لم يقم عليه دليل ولا تن عليه مخلوق مدارک ذکر کړل تشوا رقم از سوره بقره کې لږې وي په دوه قسمه دي بعض غیوب هغه دي ثابت به دلیل دي قیامت ثابت به دلیل دي حشر نشر ثابت به دلیل دي وجود ملائکه ثابت به دلیل دي عذاب قبر ثابت به دلیل دي پول صراط دا ټول ثابت غیب دي خو به دلیل ثابت دي هغه منفی نه دی ګوره ها ما لم يقم عليه دلیل ولا تلا عليه مخلوق احمد علی لاوری رحم الله لکی هر هغه شی چې هغه تا رسیدل په آلاتو کې دي شاو غیب نه دي غیب هغه ته وی چې آلات مکمل استعمال کې بیا مرته نه راسي باندې باندې پوښه دې لپاره کتابونو کوم کتابونو چې په دې غیب باندې بحث کړی دي او د غیب تعریفی بیان کړی دي نو مدارک دریم جلد 219 هغه د سورۃ النمل د آیت لاندې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لاندې مدارک لیکل دي ما لم يقم عليه دليل ولا تلا عليه مخلوق مدارک دریم جلد او 219 صفحه دا لګي تفسیر کبیر دریم جلد اتشتم صفحه کې لیکي الغيب ان الغيب هو الذي يكون غائبا عن الحاسه دا لګي علما کرام لیکي او قاضی بیزاوی لیکي الخفي الذي لا يدرك الحس ولا يقتضي بذات العقل دا خو غیب تعریفو امام ابن کثیر لکی په جلد دویم کې 302 اویا کې 372 کې لا يعلم احد ذلك الا الله فانه المنفرد بذلك وحده لا شريك له. علم غيب مسئله کہ الله منفرد دے او دغه څوک شریک نشته. تفسیر ابو سعود د سوره نحل باندې بیزم جل او 130 صفحه باندې کی اس ولله تعالی خاصا لا لأحد غيره استقلالا ولا اشتراكا غيب السماوات والأرض. الله تبي خاص مخلوق الله صرف ديك الشريك نجي دارك تفسير ابو سعود بشبغم جل 296 كي لكي علم غيب خاصة يوم الله دا. بخاري شريف جل 1098 صفحة كرازي دا حديث عن عائشة رضي الله 1098 صفحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. نبي صاحب تقبل علم الغيب دي الله صفته. مسند احمد جلد خامس 266 كرازي الغيب ايس لا يعلم الغيب الا الله. بخاري جلد اول 141 صفحه او ابن جرير پشلم جلد پيزم صفه باندې آغا سورت نمل بان لکی حضرت عاشی صدیقی قول من زعما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریتا یا من زعما انو یخبر الناس بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریتا. حضرت عاشی عقیدہ دا کہ سو کوئی چی پیغمبر علیہ السلام راتن کی حالات بیانی بغیر اطلاع دا باری تعالینا ودیف اللہ بان تحمد اتر. مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 7 کی لکی قال رجل متى تقوم الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم غيب لا يعلم الغيب إلا الله. مستدرك حاكم حديث دي. روح المعاني جلد 21-112 كي لكي والذي ينبغي أن يعلم أن كل غيب لا إلا الله. بس بيانور باسونا دي ابن كثير بدرين جلد 455 كي لكي قرطبی درے دیالسم جل 181 کی لکھی چل میں غیب خاصر یو اللہ دا انبیاء ہوتا اولیاء ہوتا و ملائکہ تو پتہ نشتے او دا ٹولے حوالی ددی تفاسیر دا سورت سیدی لاندے دی. سوالسم جل کے امام قرطبی لکھی ولیس من شرط النبی ان یعلم الغیب بغیر تعلیم من اللہ تعالی. بحر محیط وم جل اور شپکش پیتم سفی بان لکھی وفی دلیل على بطلان قول الرافضه ان الامام لا يخفى عليه شيء ده سوره نمل ده واقع ده حدود لاندې لیکي. مدارک دریم جلد 208 کې لیکي چې په دې کرد دې شیعه باندې چې زمونږ امامان ته درس پته لګي. عمدت القاری شرح ده بخاری وم جلد 61 صفحه کې لیکي چې من ادعى انه يعلم شيء من هذه الخمسه فقد كفر. تشوا عقائد دا مشرکین گوئے تفسیر عزیزی جلد 152 کیوں گورا حقیوی چی اولیاء و تا انبیاء و تا اللہ پاک غیبون خولی دی. مکتوبات دا مجدد الفسانی پا دیم جلد 216 کے لکی عقائد دا مشرکان ادا دی چاگوی غیب باندی انبیاء کوئی گی. ٹک شوا قاضی خان عبارت میں در تپیش کر جلد نمبر 4-468 پزازیہ دا عالمگیری پا حشی باندی عالمگیری سلورم جلد 119 صفحہ تزوجها بشهاده الله تعالى ورسوله لا يناقض ويخاف على الكفر. بیا بزازیا د عالمگیری پشپغم جل 326 باندې لیکي. بیا بزازیا د عالمگیری پشپغم جل 325 باندې بهرای دریم جل اتیا صفا بیزم جل او یوسل سرشتمه صفا خلاصه الفتاوا سرم جل 385 صفی عبارت نور کا ولانه اعتقد ان الرسول والملك عالم بالغيب او داقيده دا كفر دا. رسائل دا ابن عابدين دوم جلد 314 بان لکی چلم خاصد علم غیب خاصد یو الله دا. فتاوی برهنه جلد اول او 123 صفی بان لکی چیا گوید خدای را یا رسول خدا را و ملائکه را بری نکاح گواه کردین نو دے کافر کیگی. او بیا د دغه کتاب په عاشی نمبر 5 باندې لیکي لانه اعتقد ان الرسول والملك عالم الغيب. ما لا بد کی صفه نمبر 11 کې لیکي چې علم غیب خاصه یو الله دا. اختصار په عبارتونو کې کوم مسامره شرح د مسایری جلد دغه هغه یو جلد کتاب دی 212 کې لیکي دغه سی بیانی با شرح د فقه اکبر 181 صفحہ موضوعات الکبرى چما تا عبارت ویلو من یتقل تسویت علم اللہ و رسولی فو کافرون 324 صفحہ او دارنگی موضوعات الکبرى 325 صفحی بان لکھی چه ولم ماجرا لیم المن ماجرا ورمال الفق حوالی مختصر دیر دیری دیخو مختصر کم زکر جمع لکا خواہ اوز تا تخیم چه عقیده در روافظ و صدا ما دا پیچ دا علم غیب دا ماکان و مایکون دا عقیده در روافظ و دا او اصول کافی دا کتاب دی دا دا شیگانو کتاب دی دا اصول کافی دی او دی ریار جل دی اول دی زر قلندر هر چی گوید بعد از دی دا گوید چکم کتاب حواله در کم دا دماغ مکتبه که موجود دی دا شیگانو کتاب دی دا دی نهج البلاغو ما سغش دی اصول کافی مش دی د شیعانو نهج البلاغه اصول کافی دمره معتمدن علی کتابونه دی لکه د سنت الجماعت چې د قران نه پس بخاری او مسلم دی دوی په دې صفحه کې لیکي صفحه 260 او دینم کتاب الحجت باب دی باب ان الائمه علیهم السلام يعلمون علم ما كانوا وما يكونوا وانه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم باب تعالی دا شیگان عقیده ده خان دې کله کله شیعه سنی بھائی بھائی نو رښتیا وی کنه دا وګور دا دی عقیده اصول کافر شیگان دی کنه دی وی ان الائمه علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفى علیهم شیء فیما مانو باندې شیء نه پټیږي دوی خو بار زبانې کوي دی وإن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وإنه كان شريكه في العلم چه سمر علم پیغمبر الإسلام تالله خودلو دمر علم علی صف سخون پروت او داد اعی اصول کافی دا او 363 صفحه دا تشوا الغنیه کی عبدالقادر جیلانی سے بلکی ددوی اقائم الغنیه دا د عبدالقادر جیلانی شریف کتاب دی او د دې صفحه 87 ده اوخو ومن ذالک و د دې عقیده دا ده چې ان الامام یعلم کل شیء ما کان و ما یکون من امر الدنیا والدین حتى عدد الحساب وقتل الامطار وورق الاشجار لا دې وګوره امامانو ویشیگانو دا عقیده دا چه سا چه ایمان جا علم کل شه هر پیج ارشه بینی ماکانو ما یکون امر دنیاوی که دا دین وی عدد چه سمره شکی سمره دی او قتل امتار دا باران ساس کی وورق الاشجار وین الائمتا تذر لعیدیم الموجزات او دیدی امامانو پلاس بان موجزی مخار کی نورو این دا چا عقید عبدالقادر سی وی دا شیگانو عقیده دا او دا عقیده چی دا دی زمانی در آف دیش بریلیان ام دخوا دا اگر دایو کتاب دیسا دیتای ملفوزان از اعلا حضرت امام اعلا سنت مولم احمد رضا خان قادری بریلوی دا دی کتاب دی بغیر دا حوالی دا کتاب خبر نکن دا اگر دیو دی دا صفحه دا ملفوزات حصه چارم صفحه نمبر 11 اغه دې مانی خبره کوي دی و یو پیر هغه ته مرید ناشته او د مرید په مخ کې چې کوم دکنه د پیر مخ کې دوه مانی پرته د مرید په ځل کې راغی چې دا مانی کې مال راکنه خبره نو پیر څه ورته حق یې ورکړه نو مرید ورته چې دا خو زمام په ځل کې راغلی وی بیا د پیر کما سره وای ګوره وی اچا خوشرنګ سر اگر خپل هاسه اٹھا کر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا آپ نے وہی سیب اٹھا کر مجھے دے دیا ٹھیک شا نالے کا دا بتا تھا پتہ دے چھ ماخام تو روجم آتے کا نا آئیو پاخا مزیدار پستہ کجورے بلا بار دا بلکل اچھا چھوا رہی تو اے یعنی کہ مال دا پستہ کجورے ملاشن خبئی ذرک خود باری اور چھ زم سخی مزور تا پستہ کجورے درکو ما مجھے کسی علم غیب رہا ہے بیاد احمد کی ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدہ ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے ایک چیز ایک شخص کے دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے, اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے کہ گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے, اور بے آخر کی ہوئی لویا خبر ہے یارا وہ علم غیب وہ داس کمال نہ دے, مصر میں ایک گدھے کی غیب بتاتا تھا, دادا احمد زغم کتاب دے, مصر میں ایک گدھے کی غیب بتاتا تھا نور بسوائے. اور یہ ملاو د لاہور کے مرد محمد عمر اچروی جاگین عریم نقیاس حنفیت کتاب نکل دے, اور پاگی کی داغی دا نکل دی جو پھر دا پہچان نہ خدا دا چې د مرید نطفا د مرید نے پراہیم کی او خیچے چرتا پڑتا تھا پوچھ لے پتی وانی تو کہ بدی بانتا تو فتوی نہ لگے استاد مرضی تو خود نہ لگے زخم آتا فتوی کورس نہ لے کر. یو اہم خبر کم بیامت کے زمر تھا ان شاء اللہ, یو حدیث راضی پتی مشکات شریف کے عبد الرحمن ابن عائش حدیث تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ کریم زما د اول باندھ لاس کے خدا فوجت تو برد انامل ہی بے میں سدیا فالم تم کل شے ما فی السماوات والارض ہر سرا تا پتہ لگے گا حدیث سے نبر الیام فتجلى علی کل شے ہر سرا تخکار شرا بس پیغمبر تھا سخکار شوی دی کنا اور چھ کل شے نر سخکار شرا نو سوائے دا حدیث پر مشکات کے دے خدا غی جواب دا ما سر خازن دے اور دے پر صورت سواد کی لکھی فحدیث تک عبد الرحمن ابن حائش عائش الحضرمی والے بانے دائے باز آنے نوٹ کا حدیث عبد الرحمن ابن عائش باندی خازن سلرم جل اتسل اوسل اختم مائن لکھی قال البحقی حدیث عبد الرحمن ابن عائش قال بخاری عبد الرحمن عائش الحضرمی دو حدیث واحد الا انہم یستربون فیہ وہ حدیث رویہ امام بخاری سے عبد الرحمن عائش الحضرمی یو حدیث دے اغم مسترب دے اغم حدیث کا خوب دے مدد کی صفی باندھ در آتلان دے تفسیر ابن کثیر لکھی وہ حدیث المنام ومن جعلو یقظتا فقد غلط اخد خوب حدیث دے ابیا قال بحقی وقد رویہ من طرق کلها ضعاف وفی ثبوته نظر چدا حدیث عبد الرحمن عائش الحضرمی چ سمرا طرق سر نقل تجلى علی کل شیء دا طول مسترب دی اور طول طریقے ضعیف دی خازن نا خازن ہوئی ابن کثیر در آتلان دی لکھی چدا حدیث المنا ومن جالو یقلتن فقد غلطا اور حدیث کی استناف سرے دا استناف دا حدیث تفسیر در منصور نقل کر دے وگور تکیلا وہ اتر روایت تنے دی داما سکت دی دا جل چکم دے کنا دا اوم جل دے اور 175 صفحے دا صرف دے اسی چ بس کنا صرف جلے کنا دا دے حدیث سر یو یو جملہ دا تخیمہ یو حدیث کی راضی فعلمتو ما فی السماوات و ما فی الارض زان لولی کہے بیارو سن سوچ کوئے خواب جمعی موزہ پر کافی ٹیم دے خوب مکر خوب نظر آگلی ہے خوب سخت ترین من آ دے زنہ تو متوالی کہے اوشی کنا خواب مال خوب بدیشی نو تعلم خوب بدیشی ٹھیک نہ کہنا المسلم یحب النسی یحب الاخی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض چھ سب اسمان نظم کو کیوں ماتا پتہ لگے گا یو روایت دیم روایت صفحہ 176 کی لکھی فتجلى لی کل شیء و عرفته ہر سرا تخکارش لما اپی جندل بیا لکھا دیم نقطہ فما سا لاسکی خود فما سألنی عن شیئن الا علمته دا زمخ کی دعا رواتن تزاد دے پس اللہ مان سا تپوس نو کرے مگر تکم سی تپوس کون زبی پوئی دب محدود شا بیاوی ففاہم درم سلور مراد ففاہم تو اللذی سألنی عنہ ما چی دکم خبر تپوس کرو اللہ چی مان دکم خبر تپوس کرو نماز داگی جواب را گلے وہ دا نور تخصیص شا فی زما فعلمنی کل شیئن نماز تعلیم دار سیزو خود دا. اے شپاکم روایت فعلمت فی منامی ذالکا ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ پا دی خوب کی ما تار سبت ہو لیکن وم روایت کرا دی فتجلى علی بین السماء والارض دا تجلی اسمان دزمک بمینس کے محدود و برا تنو تلے دیشوا دا او روایتونه دی تفسیر دی تفسیر کې موجود دي په دې روایتونو کې استراحت دی او تاسو په کتابونو کې چې کله مسلې بیانوي حدیث مسترد دی حجت نه دی حدیث مسترد دی لازم مطلوب دی وای کنه حدیث کې محدثین داسې وی لازم حدیث مسترد دی مثلا شو ما لم تكن تعلم ما نسوا احکام شریعت خبر خلاص دا باب خلاصوم اگر چې جمعې موږ خطبه پکې راشي وعلمک ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم دا مطالب به امر تاسیس سره وم امر سره وم امر لا خير علیک ملی شبا دی تفسیر دا عادی خستال کردی دا او سیزا کم ویما دریر سیزنو بانی مشوره کوان او اغسری خیر متعدی خیر متعدی مالی او جسمانی فیداور که خلقو تا خیر او رسو خلقو تا کم اے شر نئی بچ گا لا خیر فی کسیر من نجواهم نشت دا خیر پر دیر مشورو دو دوی الا من امرا سوا دغه چانا چمر کړی به صدقاتن په صدقې سره چې خلقو له صدقه ورکوي او دې کې فائدې جسمانی ده او معروفین او یامر کې په سره خلقو ته په معروف سره فائدې روحاني مال ورکه خلقو ته چې جسمانی فائدې ورسی او معروفین یا فائدې روحاني ورسی او اسلام بین الناس فیام داسې مشورې چاې کې مقصد اصلاح کولی په منځ خلقو کې او تعالی پاره د دفع د شر د انسانانو شو او تفصیل د ابو سعود نقل کړی سو مشورې شوې دوا فیدرا سوا شر نه بچکوا فیدرا سوا شر نه بچکوا فیدې دوی دو جسمانی صدقه او روحانی معروف تشوا او خلق د شر نه بچکوا اصلاح بین الناس خلقو کې مصلحت راولا ومن یفعل ذلک هغه چا چې دا کار وک نو بیا سو کوم دی ابتغاء مرضات الله چاچ دا کارو کده الله رضا دے پارا دے پاس طلب دے رضا دے اللہ فصوفن اتی اجر نازیما زردے چور بکم دے تاجر عظیم ومن یشاقق رسولا ارسو زجر دے پا منکرین در رسالت اور پا مبتدین باندے ومن یشاقق رسولا ارسو چی خلاف کی دے پیغمبر من بعد ما تبین لول ہدا پس دینا چی خخکار شید دے تلار دے ہدایت الهدى طریقه د پیغمبر علی السلام حدیث کو تعویل کن اما بعد فان خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم فان خیر الهدی هدی محمد و شر الامور محدثاتها هدی د محمد علی السلام و یتبی او د طلب کی غیر سبیل المؤمنین بغیر د نار د مؤمنانو نا نولی و ابدون دلرا ما تولا چکم خوادی اوری و نسلی جهنم او داخل بکم دل دوزخ تا و سات مسیرا او دا دیر ناکار زید ورکر زیدو دی او دا ید تبی غیر سبی المؤمنین دین ثابت شوا چه صحابه اکرام میار حق دی لگه مؤمنین نا پا درجه اولا صحب مراد دی او دی لگه غیر دلاز مؤمنانونا او دا رو را دا آیت مبارک دی چه امام شافی رحمت اللہ علی دی آیت نا استدلال کرو و حجت اجماع امت رولمانی دا واقع ذکر کرده پر 144 صفحه بانده یو عالم دی مزنی دی آغی نم دی اگوی سی امام شافی سیف سخناستو ما یو رزی یو شیخ راوی یو بودا راوی پوشکانا او پلاس که لوی امساوا او دا گوتی چکم دکن دی دا غمون ادا کیوی او که ناسر نو حضرت امام شافی سیف نتپوس کی چوخه مل حجت فی دین اللہ تعالی الله په دین کې حجت سي شه امام شافعي سه کتاب او د خوري کتاب دي وی بیا ثم ماذا په سنت نبی صلی الله علیه وسلم بیا دریم سوالو کچ ماذا وی اتفاق الامه امه امام شافعي سه اجماع امت قال من اين هذا الاخير و ته چوي اجماع امت حجت ته دلیل سه او په کتاب الله تعالی د الله په کتاب کې شته فتدبر ساعتا ساکتا امام شافعی سے په جواب کې لګو نه پاتې شو سکوت یو کا بډا ورته چې اجل تو کسرا سیام بلیالی حنا دریره تعالی مهلت لښ وګره علم نه جواب نه ورکای امام شافعی سے په جواب کې سکوت اختیار کړ دی بوډا ورته وی چې تری رغه تعالی مهلت دی صاحب رولمانی ذکر کې دا واقعا وای د چلار حضرت امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ قران کریم تلاوت شروع کا تقریبا فقر القران 300 مره 300 زله قران کریم ختم وک 300 زله خو چاری نی ویشل اوس باید ختم چاری ویشا 300 زله ختم وک او 300 زله چې دا قران به ویچ دی ته براغه و من یشاقق رسول من بعد ما تبین الاولودا ویتبی غیر سبیل مؤمنین. امام شافعی سے بستن بات کچھ دقہ حق آیت تے چکم اس بات پر حجیت تا اجماع امت مانی کی دری سو ازل دازے ویل او دیزن ثابت تا کچھ اجماع امت حجیت تے ویتبی غیر سبیل مؤمنین نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا. مسئلہ حل دا ان اللہ لا یغفرو اللہ بخیر نہ کی ان یشرک بی چلا سو شرک کرشی او بیا مشرک پر شرک مردار شی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخنا کی بغیر شرک نہ لپا دا چا چی را دو کی اما دا تو پردا حل کرو حاصل باندې پوش مشرک شرک کرو او پر شرک مرش تو به نو وقت کلی مردود شو او کی یو سڑے اگے مسلمانو اور اگے گناہوں باندې مرش اږي ګناه نه توبه نو وکړلې وای فرمایځونه ځان کلمې شان د مراد دي د مسلمان ګناه کبیره بغیر د توبې نه امکان د بخنشته او د الله رحمت کریمانه نه امکان عظیم دي. اما مشرک په شرک ګناه باندې مرشه بغیر توبې رو دینه وکړل کی دی آتمانه بدل شکه دا بنو چې مشرک او بخل کیږي نه ول نه بخل کیږي که مشرک نه بخل کین بیا ته دعوت سره ورکړي فجن کی مشرک توبه وکړل نو بخل کیږي خو چې مشرک په شرک مردار شه نو بس بیا نه بخل کیږي حقیقت ولاګای لا یغفر ان یشرک بی الله نه بخي مشرک لرا چې الله سره شرک او په شرک باندې مرشه او دې اوس نه بخل کیږي او کې مشرک په دنیا کې توبه وکړل ال اسلام یاد ما کان قبل هو ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا اچا چې شرک وکړ الله سره او دې گمراه دا چې کومرای زلالن بعیدا چې کومرای د حق نه لري دا او ته خطیب شربینی لکی فهمنا شرکا اعظم انواع الزلاله شرک اعظم انواع الزلاله په تمام گمراهیانو کې لوی گمراهی چې دا شرک ته ان یدون من دونه نظم درر دا د خستال کړ دی هغه ان یدون من دوی دا ځل په مشرک باندې نرامت کی دا مشرکین اللہ نہ بغیر الا اناسا مگر چی نہ کہے دا زجر شد اے لکا تا قرآن نہیں لے دے مشرک خوی سنگو دا جنہی پذیر با خفا کی دو کی خوش آلے دبا خفا کی دبا ویزا بشرا احدون بما ضرب اللہ رحمانی مثلا ظل وجو مسود دا وا نظم الدرار اخو آقید درار پیش کری دی اگو ازد نبلی دا مشرک اللہ نہ بغیر مگر اناس جی نہ کہے اگر موانس واوا با ایمان مشرکا چه کم شید خوخ ندیر معبود دی سنگا جوڑ کرده نظم درار ہوئی چه کم شید خوخ ندیر معبود دی سنگا جوڑ کرده تو خب جنہی من خوشحال نی جنہی تیر معبود سنگا ہوئی ویدونا اور نرامت کی دوی اور اطاعت میں کی دوی الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش مریدوی خارجن عن اطاعتی خا آرین ان الخیر مرید اور مارد مرید مارد چاہتے ہوئی خالین ان الخیر بس خارجن ان اطاعتی آرین ان الخیر چلی چاپ دامن کی یو ٹکے نیکی نی نارے تا مرید ہوئی مرید بیل شیدے اور مرید بیل شیدے اللہ شیطان مریدا حاصل پانو گیا توجہ کا او دلتو اللہ اناسن نرامد کی دوی مگر اناس نظر مشرکان و دا معبودان تولی خزیوی بیاتن سوالی درکو ما یو خبر یاد رکھا اناس دو دوی معبودان و تیویلی دی خدا انوسیت اسمی پر اعتبار سرا نکی انوسیت ذاتی پر اعتبار سرا سنگا مشرکان چی سمر معبودان جو کرو و جاگی نمونا تول دا معانساتو لات عزا او منات تیشو گنا اس لات مؤنث اسم دی عزا مؤنث دی منات مؤنث دی اگر چې نات رجل صالح دی عزا جننه خزوا اور منات یو سره و خو نمونه سدی نمونه د مؤنثات دی یا ایدون من دون الا اناسا تفسیر ابو سعود اور غرائب القرآن لکی نرامت کئی مگر اناس آکم بوتانی چی جور کرو نپائی بان لباس خوزو بیا چولو اے سردو پاٹا سردو پاٹا اے پوزا کی ولو آلے دلتا ورطا ٹک غارا کی امبے تیشوا او دا صاحب لکی ابو سعود ولانهم كانوا يلبسونها انوال خلیه ويزينونها على هيئات النسوان ما بودان باطل چکم د بوتان نه جوړو نری د به کالی د زنانو اچول اخر سکول و په فن د زنانو سره شونډي بم بل سره کوي ترګه بل تور کوي سو صادر به پیوا چو کالو نه به چاپی راک ٹھیک شو ابو سعود لیکي حنفی سے اور من یقینن دا مشرکین چې کوم درگاہونه عبادت کوي هغه نه خزنی جوړ کړی سپین کېتی او سپین لاټه پینی او چا باندې سرساده چولی په چا شینا چولی په چا تور چولی جنډي ټولی دغه کپړو وی چې کوم د زنانو کپړې دي ندیم د نیکانو بندګان نه خزې جوړ کړی دي او د خود لباس بیا چولې دي اما یو ځکه تقریر کوم اغه ما چې بابا په سر باندې سر د پټا چولې دا ململ د پټا سر د زنانو دا ما زه یو ځوان سره د سر د پټا واچ په بازار کې یو سر نه بل ځای ته لاړ شي زو له سندو په نام ورکو څنګه برداشت کیو ځوان سره یو الګ د زنانو د پټا چې په سر واچ په لاړ بلاړ شي او کې سبا یو طالب را چې سر د پټا په ځان چولې چری یو سره د زنانو د پټا نشي برداشت کولې وظالمانو دی ولیانو تند تاسو خلی جوړ کړی سړي په پټي بیا چولې دي ایسر شال دی بیا چولې دي ایسر شال بیا وای تاسو نه کانو ولیان بیا ځتکه او چې موږ احترام او قدر کوی دا بیا د ګستاخ دي تاسو خلی جوړ کړی ایه دونه من دون الله اناسا دریو توجی داد چې اناس په اعتبار د عقیدو سره او دوی دا فرشتو عبادت وکاو فرشتو عبادت وکاو او فرشتو ته ودی سوی اولای بنات الله دا سری بنات الله ٹھیک دی دا کوم کوم سورۃ زخرف دا درې متوجی دا آیت نمبر 19 ګرا وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا فرشتو ته اناس وی یدونا من دونی الا اناسا اناس اناس علاقہ فرشتی عبادت کہے اور تاغیت اناس وائے ظالم بچیا اور حیخو اناس نہیں دی کنا آپ عباد الرحمن دی یا سو ترجمہ اے اناس پا دی اعتبار سرا چاگا نمونہ دموان ساتو علی خو اناس پا دی اعتبار سرا چی داغیت تزین پا لباس اناسو کو اے درین اناس پا دی اعتبار سرا چی دا مذکر تا با دی ناری نو تا اے فرشتو تو بنات اللہ اے یدونا اللہ شیطان مریدہ بس اس نقطہ یاد رکھا تفسیر مدارک ابن کثیر غرائب القرآن دمارورا او سمرقندی معتبر تفاسیر مانکو اللہ اناسن تفاسیر کی دوٹی کشتے خواہ الا مواتن یو الا موتا دوا الا امواتن سوشو تفسنو که دریدی او تی دریو ترجمی زند زند دی الا مواتن بیروحشه لکا اونا بوٹه گتا لوتا الا امواتن مر تفاسیرو که مواتن شده بیزانشه او تفاسیرو که امواتن هم شده او دا ما سر تفسیر غرائب القرآن دے او دے لکی اللہ اناسن دے مانا کی وعال مراد اللہ امواتن اللہ امواتن داو گورا اللہ امواتن یو دے مواتن یو دے امواتن بعض خلقوں کی تفسیر نے کہ موات لکل دے ویتاب یو تفسیر کرتی زمان کو جولے دا کدفت تفسیر نسا اللہ امواتن غرائب القرآن ٹھیک دے امواتا مرا بیا دے پسار کی چی دا انسانان دی نو دلتا دی اموات تعبیر پا اناسی ولی کرے دے نو داگی جواب کی لان الانسا اخص من الزکر اول میتو اخص من الحی یا صدرتا کہ اموات مرد اناس اموات مرادی تو تعبیر دا موات دی اموات پا اناسی ولی کرے دے لأن الانسا اخص من الذكر ذکر دا انسا و طاقت کی کمزوری بھی دا ناری نونا والمیت اخص من الحی دا مرد دا جندینم کمزوری دے مثلا شما دیوی دا مراد دے آروح المانی بل دیکھلی کی حل ہن کاشفات مانی لقلت نصرها و آدم نصرتها نصرت نیشی کولے ذکر اللہ پاک سویل دی اموات و تعبیر کو اناسی کرے دے او دا امام رازیم ذکر کر دے غرائب القرآن ذکر کر دے ٹھیک شوا او دا نور تفاسیر ذکر دا ما سکا اب سعود ام دے او دیم ذکر کی الا مواتن و الا امواتن آکدا ابن کثیر امواتن ذکر کر دے مانا یاد رکھا این یدون من دونی الا اناسا اے خزی الا اناسا اے مواتن الا اناسا اے امواتن ٹھیک شو علماء کرام وان یدون من دونه او الا شیطان مریدا فنرامز کی دی اللہ نہ بغیر او یدون بانس بل نشی نو شیطان مریدا اگدی نقطہ در تو بیا چر تو سورت نہ ہکے چ شیطان ترامز شوی شیطان